إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إنسان کی جان اس کا مال اس کی صحت یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. انسان اپنی مال اپنی جان اور اپنی صحت کا ایسا مالک نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہے کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو گناہ قرار دیا. اگر انسان اپنی جان کا خود مالک ہوتا وہ جب چاہے اسے ختم کر لیتا. یہ جان یہ مال یہ صحت انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے امانتوں میں سے امانت ہے. مگر افسوس کتنے ہی بظاہر عقل مند اور حقیقت میں عقل مندی سے دور جو اپنی صحت کو اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے. تمباکو نوشی کے ذریعے سگریٹ پینے کے ذریعے کتنے ہی انسانی زندگیاں ہیں جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں. تمباکو نوشی یہ بیماری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اس کے دھوئیں انسانی فضاؤں کو خراب کر رہے ہیں اور اچھے بھلے عقل مند اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ دین اور دنیا کی بوجھ رکھنے والے اس معاملے کے اندر آ کر غیروں کی اندھی تقلید میں ایسے لگے ہیں کہ وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے. اس بیماری سے نہ شہر بچے نہ دیہات بچے نہ گاؤں بچے نہ قصبے بچے. ہر جگہ پر تمباکو نوشی کرنے والے سگریٹ پینے والے اپنے آپ کو بھی بیمار کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی بیمار کر رہے ہیں. تمباکو کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے سگریٹ پینے کے بارے میں غیر مسلم حکومتیں غیر مسلم ادارے وہ کیا کہتے ہیں में एक नजर जरा उन पे डाल लीजिए। 1628 ईस्वी में ईसाइयों के मरकजी रहनुमा ने हर उस शख्स का चर्च में दाखिला ममनू करार दे दिया जो सिगरेट पीता था, जो तंबाकू नोशी करता था। अब तंबाकू नोशी की कोई भी कंडीशन हो, वो सिगरेट के जरिए, सिगार के जरिए, या पान खाकर, या बीड़ा खाके, या नसवार खाके, या गुटखा खाके, किसी भी सूरत में तंबाकू खाया जाए, 1628 ईस्वी में ईसाइयों के मरकजी पादरी ने अपने चर्च के अंदर उन लोगों का दाखला बना कर दिया, बंद कर दिया, जो किसी भी कंडीशन में तंबाकू को इस्तेमाल करते। 1852 ईस्वी में इंग्लिस्तान की हुकूमत ने पार्लियामेंट में बाकायदा ये कानून पेश करके मंजूर करवाया, जिसकी रोशनी में तंबाकू को काश्त करना उनके यहां ममनून हो गया। कुफार तो इस जहर की हलाकतों को पहचान गए, लेकिन कितने वो मुसलमान हैं जिनको जब मना किया जाए, भाई ये सिगरेट पीना, ये तंबाकू इस्तेमाल करना, ये पान खाना, ये बीड़ी पीना, ये नसवार खाना, ये गुटखा इस्तेमाल करना, ये हराम चीजें हैं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, बजाय इस हलाकत के मामलात से एक कदम पीछे हटे। वो खुद सवाल करते हैं, जी अच्छा अगर सिगरेट हराम है तो कुरान में सिगरेट का नाम दिखाइए, हदीस में सिगरेट का नाम दिखाइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सिगरेट हराम। लेकिन याद कर लीजिए, इस तंबाकू नोशी का आगाज इस्लाम के आफताब के तलू होने के 1000 साल बाद इस बीमारी का आगाज हुआ। जब ये बीमारी ही बाद में आगाज हुई, इस बीमारी की पता, ये हलाकत खेज चीज, इसका इंकशाफ बाद में हुआ, तो इसका जिक्र कुरान और हदीस में कैसे होता? लेकिन शरीयत मुहम्मदिया, अल्लाह की शरीयत, इमाम उल अंबिया की शरीयत को लेकर आए, ये शरीयत कियामत की दीवारों तक के लिए, हर इंसान के लिए है। अगरचे इसमें सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू का नाम तो नहीं है, लेकिन शरीयत ने ऐसे कवानीन बयान किए हैं, ऐसे असूल बयान किए हैं, जिन असूलों को सामने रखते हुए उसकी रोशनी में इन चीजों को हराम करार दिया जा सकता है। दीन इस्लाम के कवायद की रोशनी में याद कर लीजिए, हर वो चीज जो नुकसानदेह हो, उसका खाना पीना इस्तेमाल करना नाजायज है। यही वजह है जहर उसको हराम करार दिया गया, क्योंकि इंसान के लिए नुकसानदेह है। और उलमा इस्लाम का कहना है कि कोई इंसान, बिलखसूस मुसलमान, जब अपनी जान का मालिक नहीं है, ये जान अल्लाह की दी हुई नेमत और अल्लाह की दी हुई अमानत है, तो वो ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चीज इस जान के लिए हलाकत का सबब बने। इसलिए खुदकशी को शरीयत मुहम्मदिया ने हराम करार दिया। कुरान हकीम की ये आयत पर्दा समाज से आपके टकराएगी, इसके तर्जुमे और मफहूम को अपने सामने रखिए और मालिक के ऐलान को सुनिए। वला तक्तुलू अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को कत्ल ना करो, अपनी जानों को हलाक ना करो, इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला तुम पे निहायत मेहरबान है। अल्लाह इंसान को अपनी जान को कत्ल करने से मना कर रहा है, और ये सिगरेट, ये गुटखा, ये पान, ये नशे, ये तंबाकू नोशी, ये तंबाकू खोरी नस्वार की शक्ल में, बीड़े की शक्ल में, हुक्के की शक्ल में, ये तंबाकू इंसान को हलाक कर देता है, ये तंबाकू कत्ल का सबब बनता है, और ऐसा मीठा कत्ल है जो कत्ल ही कर जाता है और इल्जाम अपने सर पे नहीं आने देता। और मालिक कुरान हकीम में ऐलान कर रहा है, अपनी जानों को कत्ल ना करो। दूसरी आयत पे गौर कीजिए, वला तुल्कु बि अयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में ना लो, अपने हाथों को हलाकत, अपने आप हलाकत में ना पड़ो, अपने आप को हलाक ना करो। और उससे बड़ा नसीब कौन है जो अपना माल खर्च करके, अपने पैसे ہلاکت کا سامان خریدتا ہے۔ کوئی انسان 100 ریال کو آگ لگا کے بیٹھے، کیا خیال ہے اس کو پاگل نہیں کہو گے؟ کتنی مشکل سے 100 ریال اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے دن کی دیہاڑیاں لگتی ہیں، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے گھنٹے سروس کرنی پڑتی ہے، پھر 100 ریال ملتا ہے، اور یہ پاگل بے وقوف یہ 100 ریال کو آگ لگا رہا ہے۔ لیکن اگر اسی 100 ریال کی سگریٹ لے لی جائے، اسی 100 ریال کا بیڑا لے لیا جائے، اسی 100 ریال کا تمباکو لے لیا جائے، بولیں گے جی آپ کو کیا پتا ہے، یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ 100 ریال کو ایسی آگ لگاؤ تو سب پاگل اور بے وقوف کا فتویٰ دیں گے، لیکن 100 ریال کی سگریٹ لے کر پینا شروع کر دو، کہیں گے جینٹل مین ہے، کار کوٹھی بنگلہ جب اتنا کچھ ہو جائے تو پھر یہ تو بڑا آدمی سگریٹ پیے تو کیا بہانہ کرتے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے یہ سگریٹ تو آخر لگی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی غریب سگریٹ پیے، کو جی غریب بندہ ہے، غم بےچارا بہت ہے اس کے پاس، اپنے غم کو دبانے اور بجھانے کے لیے سگریٹ پی رہا ہے، کہیں فیشن کے طور پہ سگریٹ پی جا رہی ہے، کتنا بڑا ہے، اتنی ہائی سوسائٹی کا آدمی ہے، یہ سگریٹ نہیں پیے گا تو لوگ اس کو جاہل کہیں گے، دیہاتی کہیں گے، اور جب دیہاتی کے ٹو سگریٹ لگاتا ہے، بڑا غموں سے مارا ہوا بےچارا، منہ کو لگی ہے چھوٹتی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، اس طرح اس کی پریشانی دھوئے میں اڑ رہی ہے۔ قرآن حکیم اپنے آپ کو ہلاکت سے منع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے سے منع کر رہا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، شریعت اسلامیہ کا ایک چمکتا ہوا اصول امام الانبیاء ہمیں سمجھا رہے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان برداشت کرو، نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو اور نہ کسی اور کو نقصان میں ڈالو۔ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال رہا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اس کے دل کی مختلف بیماریاں اس پہ اٹیک کرنے والی ہیں، اس کے جسم کے اندر دفاعی نظام جو بیماریوں کے خلاف اللہ نے پیدا کیا وہ اس تمباکو کے زہر کی وجہ سے دم توڑ رہی ہے، بلڈ پریشر کا مرض اسی سے بڑھتا ہے، کینسر کا یہی سبب ہے، کھانسی ٹی بی کا یہی سبب ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے۔ اور امام الانبیاء اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے سے منع کر رہے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان برداشت کرو اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور جو ہی اپنے منہ سے سگریٹ ہٹا کے وہ لمبا سارا ایک سوٹے کا دھواں باہر دیکھتا ہے، قرب و جوار میں جتنے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں بغیر گناہ کے سزا مل جاتی ہے۔ آپ کو منع کرے بھائی یہ سگریٹ نہ پیجیے، کہتے میں آزاد ہوں، آزاد آدمی جو چاہے کرے، تم کون ہوتے روکنے والے، میری شخصی آزادی ہے، میں اپنے معاملات میں آزاد ہوں، میں سگریٹ پیوں نہ پیوں اسے کہو میں مانتا ہوں، تو آزاد ہے، شراب پیے یا پانی پیے تیری مرضی ہے، صابن سے نہائے یا گندگی اٹھا کر گارا اپنے منہ پہ مل لے تیری مرضی ہے، لیکن یاد کر رہا جہاں تم سگریٹ پینے میں آزاد ہو میں بھی آزاد ہوں، اور میری آزادی یہ ہے کہ میں صاف فضا کے اندر سانس لینا چاہتا ہوں، تم میری فضا کو خراب کر رہے ہو۔ اگر تم سگریٹ پینے میں آزاد ہو تو میں صاف فضا کے اندر صاف آکسیجن اپنے جسم میں لے جانے میں آزاد ہوں، میرے حصے کی فضا کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پینے کا بہترین مقام باتھ روم ہے، وہیں پہ جا کر پیو، اکثر بیماروں کو موقع نہیں ملتا تو وہیں پلاؤ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث خاص طور پر اعلان کر رہی ہے، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی اور کو نقصان میں مبتلا کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے اور اپنے دوستوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، صحت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہی ایک عادت کافی ہے۔ آئیے تمباکو کے حرام ہونے کے چند اسباب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف لوگ بہانے بناتے ہیں، کوئی اس کو حلال کہتا ہے، کوئی مکروہ کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی کسی بہانے سے پیتا ہے، بیماری یہاں تک بڑھ گئی۔ ایک سفر کے اندر میری اپنی آنکھوں دیکھا منظر ہے، के अंदर बैठे हुए एक साहब ने सिगरेट निकाली, वो लगाई। उसके साथ एक और भाई बैठा हुआ था, कहता तो हमारा तुम सिगरेट लगा रहा है, ये तो हराम है, बंद कर दो इसको। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई मुझे आपकी बात। उसने खिड़की खोली, बाहर फेंक दी। थोड़ी सी देर गुजरी, ये जिसने कहा था ना सिगरेट पी रहे हो हराम है, ये क्यों पी रहे हो, इसने थोड़ी देर के बाद जेब में हाथ डाला, डब्बी निकाली, नसवार की और उसकी चुटकी बनाने लग गया। ओ ठहरा रख, उसने कहा ये, उन्होंने कहा मर ये तो नसवार है, इसका क्या है, नसवार से नहीं होता सिगरेट हराम, ये सिगरेट नसवार, ये पान, ये बीड़ा, ये गुटखा, ये तंबाकू, ये हुक्के में इस्तेमाल हो, ये कागज में लपेट के खाओ, ये चिल्लम में डाल के पियो, ये वैसे इसकी धूनी लो, या नाक से इसको खींचो, जो मर्जी तरीका इस्तेमाल कर लो, ये हराम है। मुझे वो वाकया नहीं भूलता। कराची के अंदर एक जगह पर मैं दरस देने के लिए गया, हमारे भाई सिकंदर राष्ट्रीय हस्ती कराची के खादिम, वो मुझे मस्जिद के साथ एक होटल पे ले गए खाना खाने के लिए। जब खाना खाने लगे, खाना आया, दोपहर का वक्त था, रिहाइश मेरी मस्जिद में थी, तो उसमें थोड़ा सा प्याज भी, तो मैंने हाथ बढ़ाया प्याज के लिए, तो कहने लगा शेख आप प्याज खाने लगे हैं। मैंने कहा प्याज तो नहीं, अभी मस्जिद में जाना है, आपने आपकी रिहाइश तो मस्जिद में है और प्याज खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए, अल्लाह के नबी की हदीस है। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, बाकी प्याज खा के मस्जिद में नहीं आना चाहिए। मैंने प्याज से अपना हाथ रोक लिया, प्याज नहीं खाया। यही भाई खाना खाने के बाद मेरे साथ चल रहा, और जो ही मस्जिद राजदी के दरवाजे पर पहुंचे, इसने जेब में हाथ डाला, पान निकाला और मुंह में रख लिया। मैंने कहा सिकंदर भाई अभी तो आप मुझे प्याज से रोक रहे थे। हाँ वो तो हदीस में आता है ना, मना है उसकी बदबू। मैंने कहा जो अभी आपने मुंह में रखा है ये तो पान है, इसका क्या है, यानी ये तंबाकू की ऐसी कंडीशन है जो हमारे नजदीक हराम रही नहीं, हलाल हो गई। कराची वालों को पान से रोको, कैसी बात कर दी आपने, पान से रोकते हो, अरे भाई पान के अंदर जो पत्ती इस्तेमाल हो रही उसमें तो यही तंबाकू है। पंजाब वालों को सिगरेट से रोको, हुक्के से रोको, वो कह रही ये कैसी बात, ये किसने हराम करार दी है, ये तो सिगरेट है, ये तो हुक्का है, दादा बू पिया करते थे, परदादा पिया करते थे, हम तो इंडिया पीते आ रहे हैं, आपने कैसा हुक्म सुना दिया। ये तंबाकू नोशी की सारी सूरतें, वो सिगरेट की शक्ल में हो, वो पान की शक्ल में हो, वो हुक्के की शक्ल में हो, वो नस्वार की शक्ल में हो, वो बीड़े या गुटके की शक्ल में हो, ये तमाम सूरतें शरीयत में हराम हैं। और हराम होने के असबाब क्या हैं, ये तंबाकू तमाम अतिबा इस पे मुत्तफिक हैं, सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और अल्लाह के कुरान की जो आयात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस मैंने आपके सामने बयान की, वो अपने आप को हलाकत में डालने से, कत्ल करने से, नुकसान पहुंचाने से मना करती है। आइए एक और हदीस सुनते हैं, तिर्मिज़ी और निसाई में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़त्ल नफ्सहु बिशैइन उज़िब बिही यौम अल-क़ियामा, जो इंसान अपने आप को किसी चीज से कत्ल करता है, क़यामत के दिन इसी चीज से अज़ाब दिया जाएगा। जाइए अस्पताल के दौरे कीजिए, डॉक्टर से राय लीजिए, कितने ही कैंसर के वो मरीज हैं जिनकी मुकम्मल टेस्ट आने पर रिपोर्ट सामने की आती है कि इसको कैंसर का ये मरज सिगरेट पीने की वजह से हुआ, इसके फेफड़ों का बेड़ा गर्क सिगरेट के धुएं की वजह से हुआ। ये सिगरेट पीने वाला अपने आप को कत्ल कर रहा है, खुद किसी के कमरे में आता है। और नबी ने फरमाया जो इंसान जिस चीज से अपने आप को कत्ल करता है, क़यामत के दिन उसे उसी चीज से अज़ाब दिया जाएगा। तंबाकू के हराम होने की दूसरी दलील, दूसरी वजह भी अपने सामने रखिए कि तंबाकू इस्तेमाल करने वाला कोई शख्स अगर कुछ वक्त के लिए इसका इस्तेमाल तरक कर दे, एक दिन सिगरेट ना पिए, दो दिन बीड़ा ना खाए, या बीड़ा शरीफ उसको ना मिले। मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि हम कोरिया में थे, हमारे साथ एक बीड़ा खाने वाला था, उसको वो नस्वार उसकी खत्म हो गई, 400 किलोमीटर का सफर करके वो सिर्फ अपने एक दोस्त से वो बीड़ा लेने के लिए गया, कहता ये बीड़ा नहीं खाऊंगा तो हमारा गुजारा नहीं होगा। ये ऐसी आदत पड़ जाती है, मुझे अपने एक दोस्त کا واقعہ یاد ہے، وہ کسی کام کے ذریعے مغرباد آ رہا تھا کراچی سے، تو اس نے کراچی سے چلنے سے پہلے جو اپنا سامان تیار کیا، باقی سامان کے ساتھ اس کے اندر 250 پان لگا کر اس نے وہ بھی ساتھ رکھا کہ مظفر آباد میں تو پان کھانے والی پارٹی نہیں ہے، میں وہاں کیا کروں، میں تو مر جاؤں گا۔ سگریٹ پینے والا، بیڑا کھانے والا، پان کھانے والا، تمباکو کسی صورت میں استعمال کرنے والا، اگر وہ ایک دن دو دن یا کچھ وقت کے لیے استعمال ترک کر دے پھر دوبارہ استعمال کرے تو اس کے جسم میں فطور ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ڈھیلا پن استعمال کرتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ تمباکو مخدرات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منع ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کے فرمان سنتے ہیں، ابو داؤد میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور جس میں فطور بپا کرنے والی چیز کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، ہر نشہ آور چیز سے منع کیا۔ آپ کہیں گے سگریٹ سے تو نشہ نہیں ہوتا، بیڑا رکھنے سے تو نشہ نہیں ہوتا، ایک بندہ ہے جو مستقل سگریٹ پی رہا ہے، بیڑا رکھ رہا ہے، پان کھا رہا ہے، گٹکا استعمال کر رہا ہے، نسوار سونگھ رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ ایک عام آدمی جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی، بیڑے کی چوبی نہیں رکھی، اس کو دیکھ کے دیکھو، یہ بیڑا رکھ کے جو سات دن 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر لیتے ہیں، ایک عام آدمی کو جس نے کبھی بیڑا نہیں کھایا، اس کو دو، اس کو نسوار دو، اس کو سگریٹ دو، اس کو پتی والا پان کھلاؤ، وہ کھانے کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے لیے گھوم جائے گا۔ عام آدمی کو گٹکا کھلا دیا جائے، کئی کئی گھنٹے اسے ہوش نہیں رہتی، چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ نشہ ہونا یا نہ ہونا، اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ ایک تو نشے کا عادی ہو گیا، اور ایک وہ آدمی ہے جس نے کبھی نشے کو استعمال نہیں کیا، اگر اس عام آدمی کو بیڑا کھلایا جائے، گٹکا کھلایا جائے، نسوار کھلائی جائے، سگریٹ پلائی جائے، تو اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اس کا سر چکرا جائے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی ایک چلو بھر مقدار بھی حرام ہے۔ اگر سگریٹ کی دو سگریٹیں پینے سے انسان کو نشہ چڑھتا ہے، وہ چکراتا ہے، اس کا ایک کش بھی حرام ہے۔ جس چیز کی کثرت انسان کے جسم میں نشے کا سبب بنتی ہے، اس کی قلت بھی حرام ہے۔ وغیرہ کتنے ہی نشے ہی ہیں جو تین تین چار چار پانچ پانچ گلاس شراب کے پی جاتے ہیں، جو خاص طور پہ اس کے رسیاں ہیں، ان کو نشہ نہیں ہوتا، لیکن اصول ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس چیز کی کثرت انسان کو نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ تیسری وجہ اس کی حرمت کی، سگریٹ کا، اس تمباکو کا تلخ ذائقہ اور بدبو کی بنا پر اسے خبیث چیزوں میں گردانا گیا ہے، اور خبائث کو قرآن کی نص کی روشنی میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت اپنے دلوں میں بٹھائیے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، آپ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث اشیاء کو حرام قرار کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہم تک پہنچائی، اس میں آپ نے دو چیزیں بیان کی، ایک خبیث اور ایک طیب۔ پاکیزہ چیز حلال ہے، خبیث چیز حرام ہے۔ سگریٹ اپنے دھوئیں کی وجہ سے، اپنی بدبو کی وجہ سے، اپنے نشے کی وجہ سے، تمباکو خبیث چیز ہے، یہ طیب چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس وقت، اس مسجد میں اگر کوئی آدمی، وہ کس طرح نام نہاد مسلمان بھی ہو، کیا خیال ہے وہ مسجد میں آ کر سگریٹ پیے گا؟ جی کوئی بندہ مسجد میں سگریٹ پیے گا؟ کیوں؟ یہ مسجد کیسی جگہ ہے؟ پاک جگہ ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، یہاں ناپاک چیز استعمال نہیں ہوتی، یہ پاک جگہ ہے، یہاں آپ کو دودھ دیا جائے تو پی لیں گے، کھانا مل جائے تو کھا لیں گے، پاک جگہ پہ پاک چیز پیش کی جائے تو ہر بندہ آرام سے استعمال کر لے گا بغیر کسی، لیکن اگر پاک جگہ پہ ناپاک چیز دی جائے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ پاک چیزوں کو کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، کس ہاتھ سے کھائیں؟ دائیں ہاتھ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہو اور کوئی کہے بھائی اللہ سے ڈرو سگریٹ کو دائیں ہاتھ سے پیئیں بائیں سے کیوں پی لیں؟ کوئی کہتا ہے؟ پانی پی رہا ہو کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے تو ہر بندہ کہے گا نا کہ بھائی الٹے ہاتھ سے پانی نہیں، اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ سے پانی پینے کا حکم دیا۔ کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کوئی کھائے کوئی پیے تو ہر بندہ منع کرے گا کہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے لیے یہ والا ہاتھ نہیں، یہ والا ہاتھ ہے۔ لیکن کبھی سگریٹ پینے والے کو آپ نے دیکھا کوئی الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہو، یا نسوار کی چٹکی جو الٹے ہاتھ سے بنا رہا ہو، یا بیڑا شریف الٹے ہاتھ سے نکال رہا ہو، اور کوئی کہیں بھائی کیا شرم نہیں آتی آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھانا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہے گا بھائی یہ وہ ان چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں، ان چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکیزہ چیزیں دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں اور یہ ہاتھ ناپاک چیزوں کے لیے بنا ہے، سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ لیکن آئیے مثال پوری کرتے ہیں، یہ جگہ جہاں بیٹھے مسجد یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر پاکیزہ چیز کھانے کو دی جائے تو انسان کھا لیتا ہے، لیکن ناپاک چیز اس مسجد میں بیٹھ کر کوئی کھانے کے لیے گیا گزرا مسلمان بھی ہو تو تیار نہیں ہوگا۔ باتھ روم پاک جگہ ہے یا ناپاک؟ جی کسی کو شک ہے کہ باتھ روم ناپاک نہیں ہے؟ ناپاک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین نماز کے لیے حلال کر دی گئی، جہاں مرضی نماز پڑھوں پاک ہے سوائے دو جگہوں کے، قبرستان اور باتھ روم۔ یہ باتھ روم کی جگہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ ناپاک جگہ پہ پاک چیز استعمال، آپ نے کبھی دیکھا کوئی بندہ کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر دعوت ہو اور وہ کہے جی ٹوائلٹ کدھر ہے؟ جی وہ ٹوائلٹ ہے۔ اب وہ جانے لگے تو وہ اٹھ کر سیون اپ کھول کے دے دے کہ جی ٹائم تھوڑا ہے آپ نے واپس بھی جانا ہے تو آپ یوں کیجیے وہیں بیٹھ کے پی لینا۔ کوئی پیے گا باتھ روم؟ کوئی دودھ کا گلاس دے دے، کوئی ایک پلیٹ میں سموسے ڈال کے چٹنی ڈال کے چمچ لگا کے دے دے، جی ڈانڈے ہوتے دونوں کام کر رہے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، پاگل ہے تو؟ میں خبیث جگہ پہ جا رہا ہوں اور تو مجھے پر یہ پاکیزہ چیز دے رہا ہے؟ اس خبیث جگہ پہ پاک چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ خبیث جگہ ہے۔ اب سوچئے، ناراض نہ ہونا، مقصود چیڑنا نہیں چڑھانا نہیں، مقصود تو صرف مسئلے کو کھول کر بیان کرنا ہے سادہ مثالوں سے تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ کیا خیال ہے باتھ روم میں بیٹھ کے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، باتھ روم میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑا بھی ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں ویلے جو بیٹھے ہیں دونوں کمی کر رہی ہے۔ اب باتھ روم میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، آپ نے تسلیم کیا کہ باتھ روم ناپاک جگہ ہے، خبیث جگہ ہے، اسی لیے باتھ روم میں جاتے ہوئے خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے پناہ مانگنے کی امام الانبیاء نے دعا بھی سکھائی ہے۔ باتھ روم خبیث جگہ ہے، وہاں پر خبیث چیز پی جا رہی ہے، مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پر پاک چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے نمازیوں کو دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور ان کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہو، وہ سگریٹ کی ڈبی کی جگہ کہاں ملتی ہے؟ جوتی کے اندر۔ کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، کتاب ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، مسجد میں آئے کونے میں رکھ دے گا نا، بھی واپسی پہ لے لوں گا۔ لیکن کبھی کسی نے بیڑے کی ڈبی بھی نکال کے رکھی، سگریٹ بھی نکال کے رکھی، وہ آتے ہوئے جوتی میں چھپا کر آتے ہیں، کہتے جے ہو جی وہ جوتی دے بیچے، او ہو جی بوہے دے بیچے، برابر ہو جائے گا حساب۔ سگریٹ میں بھی اتنی ہی بدبو ہے جتنی بوٹ کے اندر بدبو ہے۔ تو بھائی یہ خبیث چیز ہے، اور قرآن حکیم کی آیت سن کے وہ یحل لہم الطیبات، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے، فیحرم علیہم الخبائث، اور اللہ نے خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ تمباکو پاک چیز نہیں ہے، یہ پلیت ہے، یہ یہ خبیث ہے. قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں بھی سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکا، حکا، اس شکل میں تمباکو نوشی کی جائے، یہ تمام صورتیں حرام قرار پاتی ہیں. اس کے حرام ہونے کی ایک اور وجہ اپنے دل میں رکھیے کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو، سگریٹ نہ پینے والوں کو، بیڑا نہ استعمال کرنے والوں کو اس کی بدبو اور اس کا دھواں اذیت دیتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے کمرے میں اس کا ساتھی بیڑا کھاتا، اللہ نہ کرے کسی کا دوست اس کے کمرے میں سگریٹ پیتا. ارے یہ 24 گھنٹے کا ساتھی ہے، اللہ اس کے ساتھ سے محفوظ رکھے. اگر صرف نماز کی حالت میں کوئی سگریٹ پینے والا آ کے پاس کھڑا ہو جائے، ایمان سے بتائیے دل نماز میں باقی رہتا ہے؟ صرف اس کی منہ کی بو، حالانکہ سگریٹ پیے ہوئے سے کافی دیر گزر گئی، بیچارہ وضو کر کے آیا ہے، لیکن سگریٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ والا نمازی اگر نماز میں نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا کبھی برداشت نہیں کرتا. اس کے دھوئے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے رب کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب مسلمانوں کو تکلیف دینے والا سگریٹ کے دھوئیں سے، حکے کے دھوئیں سے، بیڑے کی بدبو سے، اس کی کیفیت قرآن حکیم کی آیات میں سنیے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے ان سے سرزد ہوا، بغیر کسی جرم کی وجہ سے انہیں سزا دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. سگریٹ پینے والا اپنے ساتھ رہنے والے کمرے میں مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، نماز میں ساتھ کھڑے ہونے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، گاڑی میں ساتھ سفر کرنے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا، اس بری بیماری میں مبتلا نہیں ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن اس تکلیف دینے پر، اس تکلیف دینے والے کو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنے کا پیغام دے رہا ہے. آپ تو اس بیماری میں مبتلا ہے، آپ تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن اللہ کے لیے سوچئے، وہ مومن بھائی، وہ مسلمان ساتھی آپ کے کمرے میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، ارے معاملہ اس سے آگے چلے، آپ کی مسلمان بیوی، آپ کے مسلمان بچے جو مجبور ہیں آپ کے ساتھ رہنے پر، ان کا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لہسن پیاز یہ دونوں چیزیں حلال ہیں یا حرام؟ حلال ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک تو نہیں. سگریٹ تو حرام ہے، سگریٹ تو ہلاکت کا سبب ہے، پیاز تو فائدہ مند ہے، لہسن تو فائدہ مند ہے، اور جدید تحقیق نے ثابت کیا لہسن دل کے لیے بہترین ہے، لہسن بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے، پیاز نمکیات کو پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کے لیے سوچئے، یہ دونوں حلال پودے ہیں، پیاس بھی اور لہسن بھی، لیکن بدبو سے نفرت دلاتے ہوئے امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں، جو ہم میں سے جو کچا لہسن اور پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیڑا کھانے والوں، سگریٹ پینے والوں، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ سے بازار سے سگریٹ کی ڈبی منگوانے والوں، تم اپنے معصوم بچے کو اس گناہ کے راستے کا دروازہ خود دکھا رہے ہو. جو آج باپ کے لیے سگریٹ لے کے آیا ہے، کیا خیال ہے وہ کل اپنے لیے نہیں لائے گا؟ آپ نے گناہ کا یہ دروازہ اپنے معصوم کو خود دکھایا ہے، اور کوئی باپ نہیں چاہتا اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ سگریٹ پیے. کچھ چاہتا؟ بڑے سے بڑا نشے بھی ہو سگریٹ کا، उसका 10 साल का बच्चा अगर सिगरेट पिए उसको पीने देगा, लेकिन बाप दूध पिए और बेटा दूध मांग ले तो बाप अपने मुंह से हटाकर बेटे के मुंह में नहीं दे देता। बाप आम खा रहा और बेटा कहे बाबा मैंने आम खाना है, बाबा अपने हिस्से का बेटे को नहीं दे देता। रोटी थोड़ी हो, बेटा कहे बाबा मुझे भूख लगी है, माँ और बाप अपने हिस्से की बच्चों के लिए नहीं छोड़ देते। जब अपने बेटे के लिए फल छोड़ रहे हो, रोटी छोड़ रहे हो, दूध छोड़ रहे हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते कि आपका 10 साल का बच्चा सिगरेट पिए, ये आपकी अकल आवाज दे रही है, जो चीज खा रहे हो वो हराम है। अगर हलाल होती तो अपने बच्चे को भी तो पीने देते। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जो लहसुन और प्याज कच्चा इस्तेमाल कर ले वो हमारी मस्जिद में ना आए। सहाबा कराम बयान फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान कच्चा लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आ जाता उसके मुंह में बू बाकी रहती, हम उसको पकड़कर मस्जिद रसूल से निकालकर बकरी कब्रिस्तान के पास छोड़कर आते कि तेरी सजा ये है कि अब तू मुसलमानों की जमात के सवाब और अजर से महरूम रहेगा। वहां सहाबा किराम लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आने वाले को मस्जिद से निकाल रहे हैं, और हमारी मस्जिदों का मंजर क्या है, हमारी मस्जिद की हालत क्या है? मस्जिद के दरवाजे पर बेशरम मुसलमान सिगरेट लगाई हुई, वो जल्दी से जल्दी कश पे कश, देखने वाला परेशान भी तेनू की होया, कह रहा जी वो मुश्किल ये है आसान हो गई है, मैंने सिगरेट लगा ली है, सुटन जी नहीं करता, मैं कहना छेती पी के मसीते टुट जाऊ। इधर लहसुन और प्याज हलाल, मुसलमान उसको निकाल कर सहाबा कब्रिस्तान के पास छोड़कर आ रहे हैं, और यहां मुसलमान मस्जिद में जाने से पहले बीड़ी उसके मुंह में है, मस्जिद में जाने से पहले वो सिगरेट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, इस सिगरेट की बदबू, इसका धुआं, इसकी हलाकत जो तेरे मुंह में बाकी रहेगी, तू तो करेगा अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा, तू तो पढ़ेगा फातिहा, लेकिन तेरे साथ दाएं बाएं खड़े हुए मुसलमान वो कितनी मुसीबतों में फंस जाएंगे, उनका नमाज से कितना दिल चल जाएगा। और अल्लाह का कुरान आयात मैंने आपको सुनाई, वो लोग गुनाह का बोझ उठाते हैं जो मुसलमानों को तकलीफ दें, और जो फरिश्तों को तकलीफ दें उनका क्या हाल होगा? इस सिगरेट की बदबू से क्या अल्लाह के फरिश्ते तकलीफ में नहीं आते? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस चीज से मुसलमान को तकलीफ होती है उस चीज से अल्लाह के फरिश्तों को भी उसकी बू से तकलीफ होती है। तंबाकू की खरीदो फरोख्त पर माहाना, रोजाना, सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए आग की नजर हो जाते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं सैलाब से मर रहे हैं, कहीं जलजले से मर रहे हैं, कहीं खुराक की किल्लत से मर रहे हैं, कहीं सर्दी की शिद्दत से मर रहे हैं, और ये सिगरेट पीने वाले, ये नशा करने वाले, ये हुक्के के जरिए, ये तंबाकू इस्तेमाल करने वाले, ये लाखों रुपए रोजाना के आग के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह के लिए सोचिए कि ये फजूल खर्ची नहीं है? आपके इस माल का अल्लाह ने आपसे हिसाब नहीं लेना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह उससे सवाल करेगा, जब तक अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं देगा कदम हिला नहीं सकेगा। और उसमें से एक सवाल यह भी होगा पैसा कहां से कमाया, कहां पे कहां लगाया, पैसा कहां से कमाया, खर्च कहां करके आया। क्या हम जवाब दे सकेंगे अल्लाह 1000 रियाल तनख्वाह थी, 100 रियाल सिगरेट पी जाया करता था, इस माल का आपसे और मुझसे हिसाब होने वाला है, कहां खर्च कर रहे हो? फजूल खर्ची हलाल चीजों के अंदर भी जायज नहीं है, फजूल खर्ची हलाल चीजों के अंदर भी मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं। फजूल खर्च को अल्लाह ने शैतानों का भाई करार दिया, वला तुबज़िर तबज़ीरा, مالک اعلان کر رہا ہے فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، شیاطین کا بھائی ہے، وکان الشیطان لربه کفورا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، حلال چیزوں میں، حلال کاموں میں فضول خرچ شیطان کا بھائی، اور جو پان، بیڑا، سگریٹ، گٹکا، حکا، تمباکو کی نظر ہزاروں روپے کر کے مرے، لاکھوں روپے کر کے مرے، یہ تو حرام کام کے اندر اپنا مال خرچ کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، یعنی اسے ممنوع کاموں میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ جہنم رسید ہوں گے۔ حلال راستے میں پیسہ لگانے والا، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، ایک شخص ایک درہم اللہ نام پہ خرچ کرتا ہے، کسی کی گردن آزاد کرانے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ان پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اجر اس کو اس درہم کا دیتے ہیں جو اس نے اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالے اس پہ اجر ملے گا، اللہ نام پہ دے اجر ملے گا، یتیموں کی کفالت پہ دے اجر ملے گا، مسکینوں پہ خرچ کرے اجر ملے گا، گردن آزاد کروانے پہ دے اجر ملے گا، لیکن جو اپنے پیسوں کو سگریٹ کے دھوؤں میں اڑاتا ہے، یہ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ جو اپنے بیوی بچوں کو بچائے کھانا کھلانے کے، اپنی مجلس کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، اپنی بیٹھک کو حکے اور سگریٹ کے دھوئے سے بھرا رکھتا ہے، خود بھی بیمار ہو رہا، اپنے بچوں کو بیماریاں دے رہا، یہ اپنے بچوں کی امانتوں کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ عجیب بات، نوٹوں کو اگر کوئی جلائے، وہ نوٹ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وہ ایک مہینے کی سیلری ہو یا وہ چھ مہینے کی سیلری ہو، اگر کوئی نوٹ رکھے اور ایک ایک کو آگ لگانا شروع کر دے، ہر بندہ کہے گا بے وقوف ہے، پاگل ہے، لیکن انسان شیطان کے چکروں میں آ کر اپنے مال کو، سب سے پہلے اپنے دین کو، پھر اپنے مال کو، پھر اپنی صحت کو سگریٹ کی دھیمی آگ پہ جلا رہا ہے، اور لوگ اس کو لوٹ مارتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اپنے سیاہ سفید کا خود مالک ہے، یہ کون سی بات ہے، اسے کیوں منع کرتے ہو؟ اگر ویسے ہی اپنے پیسوں کو جلائے تو بے وقوف، لیکن اپنا دین، اپنا مال، اپنی صحت، اس کو یہ سگریٹ کے دھیمی آگ سے جلاتا رہے، دھوئے میں اڑاتا رہے، اس کو منع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عقل مند مانا جاتا ہے۔ یاد کر لیجئے، عقل کی روح سے بھی سگریٹ نوشی حرام ہے، یہ تو شریعت کے دلائل تھے، یہ تو قرآن کی آیات تھی، امام الانبیاء کے فرامین تھے، عقل سلیم اس سگریٹ کو حرام قرار دیتی ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم، مفتی اعظم سعودی عرب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہوا کہ تمباکو صحت، جسم، عقل ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے بعض حالات میں موت واقع ہو جاتی ہے، غشی آتی ہے، کھانسی کا مرض لگتا ہے، ٹی بی اسی سے لگتی ہے، دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، اس کے اسباب میں سے سگریٹ، تمباکو بہت بڑا سبب ہے۔ ان اسباب کی بنا پر عقل سلیم بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، حلال نہیں۔ 90% بیماریوں کے پیچھے تمباکو نوشی کی بیماری ان تمام بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ آئیے دیکھیں تمباکو کے نقصانات کیا ہیں۔ قدیم حکما کا اتفاق ہے کہ تین چیزیں انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ پرانے اطباء بھی اس بات پر متفق ہیں، تین چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ تین چیزیں کون سی؟ بدبو، گرد و غبار، دھواں۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی صحت کو برباد کرتی ہیں۔ بدبو، گرد و غبار اور دھواں۔ اور سگریٹ کے اندر، تمباکو نوشی کے اندر بدبو بھی ہے اور دھواں بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ایک چیز میں اکٹھی ہے۔ بلکہ تمباکو کا دھواں نیکوٹین کی وجہ سے عام دھواں سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ زہر والا ہے۔ علماء طب نے تمباکو اور اس کے دھوئے میں 270 ایسے مادے تحقیق سے پہچانے ہیں جو نقصان دہ کیمیائی مرکب ہے، اور جن کا عقل، دماغ اور حواس خمسہ سے گہرا تعلق ہے۔ دھوئے کے اندر 270 ایسے مادے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، مگر یہ زہریلے مواد فوری اثر نہیں کرتے، بلکہ استعمال کرنے والے کے جسم پر آہستہ آہستہ اس کی بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے کسی پر کسی ایام میں، کسی پر کسی عمر کے حصے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ 20 سے 30 سال تک جو انسان تمباکو نوشی کرتا ہے، اس پر یہ بیماریاں، یہ زہریلے مادے اپنا اثر نمایاں دکھاتے ہیں۔ تمباکو میں 19 مادے ایسے ہیں کہ اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ 19 مادے کینسر کا بنیادی سبب بنتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ کی ڈبی کے اوپر، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، پڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تمباکو نوشی صحت کے لیے بڑی مضر ہے۔ لیکن جب اسی تمباکو نوشی کا اشتہار میڈیا کے ذریعے عوام کو دکھایا جاتا ہے، جس سگریٹ پینے والا اور نہ پینے والا دوڑ لگواؤ دونوں کی، یہ 500 میٹر دوڑنے کے بعد بیٹھ جائے گا، اس کا سانس چڑھ جائے گا، اور صبح صبح دودھ پینے والا، مکھن ملائی کھانے والا، اسے پیسے 4 کلومیٹر دوڑوا لو۔ یہ سگریٹ انسان کو اتنا ختم کرتی، لیکن جب اس کی مشہوریاں میڈیا میں آتی ہیں، جو جتنی زیادہ سگریٹ پیتا ہے اس کو اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھتا ہوا دکھاتے ہیں، وہ ایک نالا چھلانگ مار کے کراس نہیں کر سکتا اور اسی کے بیچ میں گر جائے، یہ دھواں اس کو ایسا ٹون کرتا ہے۔ لیکن اس کی مشہوری دیتے ہوئے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ سگریٹ پی رہا ہے اور دیکھو وہ پہاڑ کے آخری کونے پر پہنچ رہا۔ حقیقت کے اندر وہ جتنی زیادہ سگریٹ پی رہا ہے، جتنا زیادہ تمباکو استعمال کر رہا ہے، اتنا زیادہ وہ موت کے قریب اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 19 مادے تمباکو نوشی میں ایسے ہیں جو کینسر کا بنیادی سبب ہیں۔ تمباکو میں ایک مادہ نیکوٹین ہے جو سب زہریلا ہے۔ تجربات کے بعد ثابت ہوئی، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ تجربات ہوئے، باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئی، مسلمان علماء کی بھی اور کفار اطباء کی بھی۔ انہوں نے کہا کہ خالص نیکوٹین کے صرف 2 قطرے اگر بلی یا کتے کے منہ میں ڈال دیے جائیں 3 منٹ کے اندر مر جائے گا۔ یہ نیکوٹین جو اس تمباکو کے اندر موجود ہے، تمباکو کی ہر قسم میں، اگر اس مادے کے خالص 2 قطرے ایک بلی کے منہ میں ڈال دیے جائیں وہ 3 منٹ کے اندر مر جائے گا۔ 5 قطرے اونٹ کے لیے اور 8 قطرے گھوڑے کے لیے کافی ہے۔ اور سگریٹ پی پی کے جب کینسر لگ جائے، یہ 8 قطرے خالص زہر اگر گھوڑا پی لے تو وہ مر جائے، بندے کا پتر کیوں نہیں مرے گا؟ اس کے گردے اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا اندر کا نظام کیوں نہیں خراب ہوگا؟ تمباکو میں دوسرا مادہ جو کینسر کا سبب بنتا ہے، اس کا نام ٹار ہے، اور یہ تمباکو میں 70 ملی گرام کی مقدار سے پایا جاتا ہے۔ تمباکو ایسا قاتل ہے جو قتل بھی کرتا ہے اور الزام اپنے سر نہیں لیتا۔ کوئی اور قتل کرے گا تو پکڑا جائے گا کس نے مارا ہے، لیکن یہ تو 50 سال سے اپنے قاتل کو اپنی اپنے سینے سے لگا کر سگریٹ کی ڈبیا اپنے سینے پہ لگا کر کھڑا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہے لیکن الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا. سماحت شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ اپنے فتوے کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, ذرا غور سے سنیے. دو بھائیوں نے سگریٹ نوشی کا مقابلہ کیا, ان کے دماغ میں شیطان نے یہ فطور چڑھایا, آؤ مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ سگریٹ پیتا ہے. دو سگے بھائی مقابلے پر بیٹھ کے لگاتار ایک سگریٹ ختم نہیں کرنی, دوبارہ ماچس سے اگلی سگریٹ نہیں جلانی, بلکہ اسی کے ٹوٹے سے اگلا ٹوٹا جلانا. سوٹے تھے سوٹا, مقابلہ چل رہا ہے دونوں بھائیوں کا لگاتار سگریٹ پیتے ہوئے. اور ان میں سے ایک بھائی جب 17واں سگریٹ اس نے لگایا, ابھی اس کا سگریٹ پورا نہیں ہوا تھا کہ موقع پہ مر گیا. دوسرا بھائی اس کا وہ مقابلہ تو جیت گیا, اس نے 17ویں کے بعد 18واں لگایا لیکن اس کا 18واں پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی مر گیا. یہ اس کے اندر زہر ہے, یہ انسانوں کو قتل کرنے والا زہر ہے, یہ انسانوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. قطر کے ڈاکٹر حجر بن احمد فرماتے ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے والا اپنی عمر سے 8 سے 12 سال تک کا وقفہ ختم کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے, اور ہر سگریٹ کے بدلے کسی کو ایکسپائر دودھ دو نا کہ دودھ ایکسپائر ہے آپ پی لیں, تیرا دماغ خراب ہے. کسی کے گھر میں جاؤ ایکسپائر جوس پلا دیں, 6 سال تک اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی. دیکھو جی اس کے گھر گئے تھے, ایکسپائری جوس ہمارے سامنے رکھ دی, گرے ہوئے پھل ہمارے سامنے رکھ دی, ایکسپائری جوس پینے سے مرو گے تو نہیں الٹی ہی لگے گی, ایکسپائری بوتلیں پینے سے موت واقع نہیں ہوگی, لیکن یہ زہر جو محبت اور خوشی سے پیتے ہو. دیہاتوں کے اندر پنچایت لگتی ہے رات کو, اس میں ایک لمبا سارا حکا شریف ہوتا ہے اور ایک لمبی توتی, وہ اس کے منہ کو پھر اس سے منہ سے اس کے منہ کو اس کے منہ سے اس کے منہ کو اور ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے. اور مجھے یاد ہے ہمارے شیخ عبداللہ بہبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائی مسلمان ہونے کے لیے آیا, حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے انٹرویو کیا آپ کا, تو نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا تو نے کچھ اسلام کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے جی کچھ نہیں سنا. کہا تجھے مسلمانوں کی کوئی بات کوئی اچھی چیز لگی ہو, ان کا روزہ رکھنا تراویحیں پڑھنا نماز پڑھنا, کوئی چیز تجھے جس نے تجھے کال کیا جس نے تجھے اسلام کی طرف راغب کیا؟ کہتا نہیں جی ایسا بھی کوئی رول نہیں ہے. آپ سب نے کہا پھر تو کیوں مسلمان ہونا چاہتا؟ کہتا جی ویسے ہی مسلمان ہونا. آپ صاحب نے فرمایا ویسے تو پہلے بہت ہے, تو بھی جا, تیری ضرورت نہیں جا. ویسے ہی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ, ویسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مسلمان پھر رہے ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب کو اس کی تڑپ تھی, ایک بندہ اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو صحیح آخر یہ مسلمان جو ہونا چاہتا تھا وجہ کیا ہے. اس بندے نے تحقیق کرنے کے بعد جب رپورٹ لا کے دی, اس نے حافظ صاحب رات کو سارے دیہاتی بابے اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک بیٹھک میں اور وہ حکے کا دور چلتا ہے, دور اس نے پیا پھر اس کو دیا پھر اس کو دیا, بیچ میں یہ بھی بیٹھا عیسائی ہے, اے سب کا دوست ہے سب سے یاری ہے, جب اس کی باری آتی تو اس کو بھوکا نہیں دینا, تو عیسائی ہے پلیت ہے تیرا وہ بھی پلیت ہے تینوں نہیں دینا, وہ اس کو بھوکے کی ڈنڈی نہیں ملتی. کہتا یار مینو بھی کر سکتے کلاما تھوڑے نال, اگر آپ کے سامنے کوئی ایکسپائری چیز رکھ دے آپ ناراض ہو جاؤ گے. آپ نے دیکھا ہے اور خاص طور پہ سعودیہ کے اندر تو اکثر وکالوں پہ چلے جائیں, کوئی چیز اٹھا لیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوتی ہے, وہ دودھ لے لیں وہ جوس لے لیں وہ زیتون لے لیں وہ سرسوں کا تیل لیں, جو چیز مرضی لے لو اس پہ لکھا ہے یہ فلاں ڈیٹ کو ایکسپائر ہو جائے گی. عقل سے سوچنا ذرا, میری بات کو ہنسی مذاق میں نہ اڑانا. کبھی سگریٹ کی ڈبی پہ آپ نے ایکسپائری ڈیٹ دیکھی ہے؟ نسوار کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ, گٹکے کے لفافے پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی؟ کیوں؟ دودھ پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے, کھانے کی چیزوں پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو بنی تھی, بالکل ٹھیک تھی, فلاں ڈیٹ تک ٹھیک رہے گی اور اس کے بعد خراب ہوگی. اور سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں, बनी है क्यों? जिस दिन से बनी थी उसी दिन से खराब है। ये ठीक हो और कुछ अरसे के बाद खराब हो फिर तो एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी। ये पैदाइशी ही खराब, जब से बनी तब से खराब। एक सिगरेट पीने वाला, एक सिगरेट पीने वाला 15 से 18 मिनट तक एक सिगरेट के बदले में अपनी उम्र के हिस्से से हाथ धो बैठता। खैर, तंबाकू नोश सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं इस्तेमाल करते। इस तंबाकू नोशी करने वालों के धुएं का उन पर क्या असर होता है जो लोग ऐसी फजा में सांस ले जो तंबाकू के धुएं से भरी हो? वो इस धुएं के जरिए अपने फेफड़ों के अंदर इस जहर को उतारते हैं। और कितने ही जालिम हैं जो अपने बीवी बच्चों के जिस्म और खून के अंदर अपने मुंह से जहर मुंतकिल कर रहे हैं। जब तंबाकू इसको पीना हराम साबित हो गया शरीयत के दलाइल से, अकल की दलीलों से, तो फिर याद कर लो इस तंबाकू की खरीदो फरोख्त भी हराम है। इसको बेचना और खरीदना, इसको सप्लाई करना, याद कर लीजिए, आपके घर के अंदर कोई बड़े से बड़ा मेहमान आए, अच्छे से अच्छे ओहदे पर हो, आपके लिए कितना लायक इज्जत हो, अगर वो आपसे या आपके बच्चों से ये कहे सिगरेट की डब्बी ला कर दो, उससे कहो आपका अदब और एहतराम करते हैं। लेकिन कुरान हमें मना करता है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, नेकी के कामों में मदद करो। दूध चाहिए तो ला कर दूंगा, फल चाहिए तो ला कर दूंगा, ये सिगरेट ला कर देना बुराई के कामों में मदद करना है और अल्लाह का कुरान इसे हमें मना करता। किसी सिगरेट मंगवाने वाले को ना ला कर दीजिए, तंबाकू मंगवाने वाले को ना ला कर दीजिए। ये ना सोचिए मैं तो नहीं पीता ना, वो पी रहा है, मुझे तो सिर्फ उसने लाने के लिए कहा है। आप ला कर दे रहे हो तो आप वैसे ही मुजरिम हो जैसे वो पीने वाला मुजरिम है, आपने बुराई के काम में उसकी मदद की। शेख अब्दुर्रहमान बिन सादी बयान फरमाते हैं, तंबाकू नोशी करना, इसकी तिजारत करना, इसकी खरीदो फरोख्त पर तआवुन करना सब हराम है। इसी तरह भंग, हशीश, तंबाकू, पोस्त, इसकी काश्त भी हराम है, इसको पीना भी हराम है, इसको बेचना भी हराम है, इसके कारोबार में शिरकत भी हराम है। लेकिन कभी आपने गौर किया ये भंग, ये हशीश, अफ्यून, हेरोइन, सिगरेट, ये हमारे माशरे में फैलती ही जा रही है, ये बुराई बढ़ती ही जा रही है। इनकी वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह हर शहर में सैकड़ों के हिसाब से दरबारों की मौजूदगी है। मेरी बात किसी को कड़वी लगे तो माफ कर देना, अकल यही कहती है, हकीकत यही कहती है। दरबारों के अंदर तकद्दुस की चादर में छुपकर भंग पीने वाला भंग घोट रहा है, चर्स पीने वाला सिगरेट को खाली करके उस खाली सिगरेट में चरसे भर रहा है। वो लाल शहबाज कलंदर का दरबार हो, हेरोइन पीने वाले हेरोइन पी रहे, सिगरेट पी रहे, चर्स पी रहे, अफ्यून खा रहे, ये सारे मंशियात और मुख्तरात वहां पे इस्तेमाल हो रहे। वो बाबा अली हजवेरी का उर्स हो, वो मधुलाल हुसैन का उर्स हो, मधुलाल हुसैन, इंडिया वाले भाइयों मधु कौन होते हैं? मधुलाल और एक हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मधुलाल हुसैन का उर्स लगता है, नशा करने वाले इस दरबार के तकद्दुस की चादर में छुपकर, जो झूठी तकद्दुस की चादर है। अल्लाह के नबी ने पक्की कब्रों को बनाने से मना किया, कुब्बे बनाने से मना किया, दरबार की इस तिजारत में कहा और बीमारियां हमारे माशरे में फैली, शिर्क फैला, बिदात फैली, फुहाशी फैली, और यानियत फैली, बिना और बदकारी फैली, लवादत फैली, वहीं पर काफिलों को डेरे भी इन्हीं दरगाहों दरबारों पर मिले, तो नशे का सारा कारोबार भी इन्हीं दरबारों पर होता है। और दरबारों पर नशा करने वालों को बदबू नहीं आया करती, وہ کہتے ہیں یہ آپ ہے نا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ معرفت کی باتیں ہیں, بھنگ پینے سے تو عشق مجازی کے راستے کھلتے ہیں, بھنگ پینے سے تو سکون ملتا ہے. پلنگوں کے انٹرویو سنے جو درباروں پر بیٹھے ہوئے انٹرویو دیتے ہیں, ان سے پوچھو بھنگ پیو کیوں پیتے ہو, کہا جی اے پینے تو بات بڑا ہی سکون مل رہا ہے. ٹی وی کے اندر دسو شرم کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اچھے اچھا شرم ہوں گولی مار دے پڑ گئے تو آپ بھی مار شرم میرے کو پسٹول لیا دے. صحیح دسو پگ کیوں پی رہے ہو؟ ابھی پگ کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا جو ہے؟ بوٹی ہے. بوٹی ہے کیوں پیتے ہو؟ ہیں کیوں پیتے ہو؟ آپ سکون مار لیں. سکون کے مارے یہ کیا سکون دیتا ہے؟ ہیں کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے پی کے رکھو کیا بھائی سے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر نشہ؟ میں پی کے میرا جو ہے ایک کدو کدو پی کے بولو حاضر ہو کھا کھولنا پوری عقل معاف ہو جاتی ہے, اس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی, کچھ ڈھانپنے کی تمیز نہیں رہتی. آٹھوں تاری تصویر آنے اخبار سے سوٹے لگا کر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, وہ اپنے نشے میں پڑا ہوا ہے. گزرنے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بولچی سرکار ساڈے پنڈ آئی بولشے دادے اللہ بھنگ ہے بھنگ یہ بوٹی ہے سر. کون سی بوٹی ہے؟ مرشد آل یہ بوٹی ہے سرکار کی پیر شاہ لڑے گی. یہ میں بتائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ پنگ ہے. السلام علیکم. یہ کیا پی رہے ہیں ہم؟ سلفی. سلفی سلفی کیا ہوتا ہے؟ بس بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک نشہ ہے. یہ کس چیز کا نشہ ہے؟ یہ بس منشیات کا, چرس کا. منشیات کا نشہ ہے یہ. کس کا نشہ ہے؟ منشیات کا, چرس کا نشہ ہے. آپ چرس کیوں پی رہے ہیں؟ بس بولو تو اس میں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ کتوں آئے ہو تسی؟ بتاؤ کہاں سے آئے, آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں ذرا. سنجے دت نام ہے میرا. سنجے دت دور رہنا پھر رہے ہیں ادھر ہی ہم گھوم رہے ہیں. اوے بکواس نہ کرو. یہ آپ نے چرچ میرا کی شروع کی بتائیں؟ یہ بھی ایک روگ ہے نا. چرچ اس لیے پیری شروع کی اس لیے بے روزگاری سے تنگ آ گیا. ادھر ادھر ذرا بتاؤ ذرا. میں خود خوشی کرتا ہوں. ادھر بولیں بس ٹھیک ہے. اگلا لاؤ ہوں میں بس تھوڑے تو. اوکے علی دسو ذرا کیوں چرچ چرچ پینا شروع کیتی؟ بس انج شوق ہے. کیوں لے سگریٹ پی کے ذرا جواب ہوئے گا بھائی. بول تے صحیح. وہ نشے میں گالیاں دیتا ہے اور یہ گالیاں ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਹਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਜਹਾਂ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇਂ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਦਰਬਾਰੋਂ ਕੇ ਤਕੱਦਸ ਕੀ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਛਿਪਾ ਕਰ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਕੋ ਔਰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਸਊਦੀ ਬਹਿਨ ਕਾ ਖਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖਾ, ਵੋ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮੇਟਤਾ ਹੂੰ। ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਯੇ ਖਤ ਕਿਸੀ ਕੀ ਅਕਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿਨ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਂਚ ਵਕਤ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੀਨਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਾਮਿੰਦ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਗਰਟ ਕੀ ਲਾਨਤ ਮੇਂ ਐਸਾ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁਆ, ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਗਈ, ਯੇ ਮਾਨਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਐਡਮਿਟ ਥਾ, ਹਮ ਉਸਕੀ ਇਆਦਤ ਕੇ ਲੀਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਮਿੰਦ, ਹਰ ਹਮਾਰੀ ਤੀਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਮਿੰਦ ਵਹਾਂ ਖੜਾ ਵਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਇਸਕੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਮੁਝ ਪੇ ਉਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪੜੀ, ਪਰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹੇ ਆ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਿਗਰਟ ਕੋ ਫੇਂਕ ਦੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਆਪਕੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੋ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਜਾਤ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਵੋ ਉਸਕੋ ਹਾਸਪਿਟਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫ ਰਹਾ, ਉਸਕੇ ਸਰਹਾਨੇ ਉਸਕੀ ਬੀਵੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਉਸਕੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਸਦਾਏ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਉਸਕੇ ਬੁੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੜਫ ਰਹਾ ਹੈ, ਯੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਇਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਬੀਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਬੱਚੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਲੁਟਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਘੰਟੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੋ ਕੋ ਰੋਤਾ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐ ਸਿਗਰਟ ਪੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਸਕੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਸਬਬ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਥੀ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੁਝ ਮੇਂ ਵੀ ਐਸਾ ਆਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਤੜਪ ਰਹਾ ਹੋ ਔਰ ਤੇਰੀ ਯੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰਹਾਨੇ ਆਸੂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੂੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕੱਲ ਕੋ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਲਗੇ। ਕਹਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਿੰਦ ਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਅਸਰ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਿਗਰਟ ਪੀਨੇ ਸੇ ਤੋਬਾ ਕੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਾਮਿੰਦ ਨੇ ਕਭੀ ਉਸ ਸਿਗਰਟ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦੁਆਏ ਦੇਤੀ ਹੂੰ, ਜਿਸਕੀ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਿੰਦ ਹਿਦਾਇਤ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਪੇ ਚਲ ਪੜਾ। ਤੋ ਲੋਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਖਬਾਇਸ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੋ ਕੀ ਅਕਲੋਂ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੋ ਕੇ ਮਾਲੋਂ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਕੂਨ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਦੌਲਤ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਕੋ ਰੋਕੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹਮਾਰੀ ਖਤਾਓਂ ਕੋ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਹਮਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀਓਂ ਕੋ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਹਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਈਮਾਨ ਪੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਇਸਲਾਮ ਪੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਮੇਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਔਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਤਨੀ ਈਮਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਰਹਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਦੀਵਾਰੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇਂ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇ ਰਹਿਮ ਕੀਜੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹਮੇਂ ਹੱਕ ਕਹਿਣੇ, ਹੱਕ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੱਕ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹਮਾਰੇ ਪਰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇ ਟਕਰਾ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਸਕੋ ਸੁਣ ਕਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੀ ਦਾਵਤ ਕੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਕੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਇਸ ਹਾਲ ਮੇਂ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਮੇਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਅਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰ ਅਲਮੁਸਲਿਮੀਨ ਫਸਤਗਫਿਰੂਹੁ ਇਨਹੁ ਹੁਵਲ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ। ਕੱਲ ਸ਼ੇਖ ਮਿਹਰਾਨ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।